Είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο Θάνος Καμίλαλης που δεν μας βλέπατε, αλλά τώρα μας βλέπετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε για πρώτη φορά σήμερα την Φράου Σεμέλη στην παραγωγή. Γι' αυτό και το... Και δεν υπάρχει συγχρονισμός στην αρχή. Ξέρετε πώς είναι αυτά, παιδιά. Θέλουν μια εξοικείωση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εδώ μια διαδικασία εκπαιδευτική ουσιαστικά. Ξεκινάμε πρώτος μήνας, δεύτερος μήνας, τρίτος μήνας. Στο χρόνο πάνω, η Φράου Σεμέλη, όπως μας ζήτησε να την αποκαλούμε συνθηματικά, mm-hmm. θα είναι η καλύτερη τεχνικός που έχει υπάρξει ποτέ στο The Press Project μετά το Βασίλη Μύτικα, ο οποίος... Τέλος πάντων, Βασίλη, δεν έχω πρόβλημα μαζί σου. Απλώς επειδή είναι πολύ καιρό εδώ, είναι λίγο σαν παλιός φαντάρος. Καταλάβατε, δεν του παίρνεις κουβέντα. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ βαρύς. Mm-hmm. Είναι σε φάση, εγώ τόστησα το μαγαζί. Ναι, είναι για την καλοκαιρινή περίοδο. Θα κάνει την πρακτική της η Φράου Σεμέλη στο στούντιο του TPP. Είναι μεταγραφή, είναι από το Πρόταγκον. Ήθελε να κάνει μια στροφή στην καριέρα της. Καταλαβαίνετε ότι μικρά τεχνικά προβληματάκια μπορεί να υπάρχουν και αυτούς τους καλλιτεχνικούς μήνες, γιατί το τεχνικό επιτελείο μαθαίνει τα πολύπλοκα συστήματα εδώ στο υπερσύγχρονο στούντιο του TPP. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένες. Από όπου και αν μας ακούτε, ωραίο βγήκε το intro με το καλωσόρισμα του Θάνου από πάνω. Ειδική καλησπέρα σε αυτά τα σχόλια, τα θετικά, τα ανεβαστικά. Παιδιά, και εμείς το σκεφτόμασταν καιρό να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, λέγαμε ότι θέλει λίγο να το πειράξεις. Δηλαδή, είναι ωραίο, αλλά θέλαμε και το κάτι ακόμα. Θέλαμε το κάτι παραπάνω. Θάνο μου. Σαν το πριν και μετά το ΕΣΠΑ είστε ντυμένοι. Λέβεν, να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο αυτό. Mm-hmm. Το ψηφιακό κράτος κινείται με ταχύτητες φωτός. Εμένα μου έβγαλε ο ΕΦΚΑ αρνητική απάντηση για συνταξιοδότηση χωρίς να κάνω αίτηση συνταξιοδότησης. Τι έκανε? Του βγάλαν αρνητική απάντηση για σύνταξη χωρίς να κάνει αίτηση. Είναι που λέμε ούτε να το σκεφτείς. Μάλλον είναι αυτό. Είναι αυτό. Μη σου μπει καμιά ιδέα. Σταν και μόνο που το σκέφτηκες, λάθος σου. Δουλειά. Πώς είναι τώρα αυτή τη στιγμή, 68? Μέχρι τα 70 δουλειά. Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι θέλετε. Καταρχάς, η ζωή είναι καινή χωρίς δουλειά. Λοιπόν, κάτι άκουσα για καμήλες με λεφτά που φτάνουν ως ο νουπο. Εσείς, σχολιάζει η Έλληνα, ο Θάνος θα ξέρει να μας πει, επιβεβαιώνω. Το γράφτηκε και στο Liberal ότι έρχονται αυτή την τετραετία καμήλες φορτωμένες με λεφτά. Είναι σε κείμενο του Θανάση Μαυρίδη. Βασίζεται λογικά σε πληροφορίες του Liberal. Αυτή τη στιγμή διασχίζουν την έρημο καμήλες και βεδουίνοι φορτωμένοι με χρήματα για να επενδύσουν στην χώρα. Αυτό όντως υπήρξε ως... Ναι, όντως γράφτηκε, δεν τρολάρω. Εμείς το είδαμε από την βασική πηγή που έχουμε για το τι συμβαίνει στο Liberal, που είναι ο Ζάβαλος, που, ξέρω εγώ, σε άλλον αρέσουν διάφορα, ας μην πούμε τώρα, παραδείγματα από ασυνήθιστα φετίχ. Ο Ζάβαλος έχει αυτό, διαβάζει Liberal. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... έχουμε μια μεγάλη πηγή ενημέρωσης που μας φέρνει όλο αυτό τον πλούτο που είναι ο Θανάσης Μαυρίδης, που όντως έχει ένα κείμενο. Θάνο, λες να αξίζει να το διαβάσουμε αυτό? Την αρχή σίγουρα. Βλέπουμε τα καραβάνια με τις καμήλες φορτωμένες με λεφτά να περνάνε την έρημο και να ετοιμάζονται να μπουν στα καράβια για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε, λέει βλέπουμε. Λες, τι βλέπεις? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Mm-hmm. Και λέει ο άλλος. Εσύ τα ξέρεις από μέσα. Ναι, είναι, λέει τι δουλειά, δημοσιογράφος. Εσύ που τα ξέρεις, για πες. Δημοσιογράφος, για πες, λέει. Βλέπουμε καραβάνια με καμήλες φορτωμένες με λεφτά να περνάνε την έρημο. Περνάνε την έρημο. Πέρα είναι ο Βεδουίνη. Μπροστά είναι ο Λόρενς. Ναι, πίσω. Ποιος είναι τώρα, ποιος έχει πάρει το ανάπτυξη μετά τον Άδωνη? Σκρέκας. Σκρέκας πίσω με την καμήλα. Και λέει, η εικόνα μοιάζει λίγο υπερβολική. Το έχει αυτό το όχι. Σχόλιο. Και όχι. Το γράφει μην ο Ζάβαλος. Μην ξαναπεί αυτό. Το γράφει ο Ζάβαλος ως... με συγχωρείτε, μην πιάνει βήγαζο, οπότε μιλάω για το Σκρέκα. Και οπότε δεν μιλάω για το Σκρέκα. Λέει, η εικόνα μοιάζει λίγο υπερβολική. Λες, σώπα καημένε, εντάξει τώρα, πώς σου ήρθε να το... Σκέφτηκε να βάλει λίγο φρένο. Και είπε, λίγο υπερβολική. Δεν είναι ότι μοιάζει υπερβολική, λίγο. κάπως υπερβολούτσικη, υπερβολικούτσικη. Δεν, αλλά πιστέψτε το πως δεν είναι. Εκεί έχει θαυμαστικό που αρέσουν στο Θάνο. Δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. Η Ελλάδα αλλάζει και αυτό οφείλεται στις πολιτικές της κυβέρνησης. Στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στους επενδυτές που ακολουθούν το χρήμα και της ευκαιρίας. Όταν λέει με τους επενδυτές, Θάνο, εσύ που ασχολείσαι με τα οικονομικά. Βεβαίως, πείτε. Για πες τώρα, όταν λέει επενδυτές, πώς πάει αυτό με τις επενδύσεις? Δηλαδή είναι κόσμος, έρχεται, επενδύει, πέφτει χρήμα στην αγορά, δουλίτσες, λιγδώνει αντεράκι, τέτοια πράγματα. Μαζεύεται ο πλούτος και μετά μοιράζεται ο πλούτος στην υπόλοιπη κοινωνία χάρη στον επενδυτή. Ναι. Και λέει, ναι, καταληκτική παράγραφος εδώ, η φράση εδώ για την πρώτη παράγραφο, η Ελλάδα γίνεται hot επενδυτικός προορισμός. Ναι. Γράφτηκε ήδη στα σχόλια, γράφτηκε και χθες στο Facebook. Η κατάσταση θυμίζει για τους ποδοσφαιρόφιλους και ποδοσφαιρόφιλες. Βλάση Τσάκα στο Παναθηναϊκό, Μπομπ Κοζόνη στην ΑΕΚ. Ναι, Θάνο, μη μου τα θυμίζεις τώρα. Τους Άραβες που δήθεν θα έπαιρναν τον Άρη και κάπου το 2000 κάτι. Γενικά υπήρχε μια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνε, που έρχονταν διάφοροι Άραβες, ξέρω ότι τα θυμάσαι πάρα πολύ, που έρχονταν διάφοροι εκπρόσωποι δήθεν Αράβων σε ήχηδων και έκαναν δηλώσεις στα ελληνικά μίντια για το πώς θα επενδυθούν δισεκατομμύρια στις ελληνικές ομάδες. Αυτά γίνανε όλα μαζί. Γίναν την περίοδο προ-ίντερνετ, οπότε δεν μπορούσες να τσεκάρεις ότι είναι μη υπαρκτό πρόσωπο, όχι συγκεκριμένος Άραβας. Το ζούμε αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Καμήλες. Βλέπω καμήλες με λεφτά. Θυμάστε αυτό, είναι ελίτης. Αμόρφωτη, ντουγάνια όλοι. Σας έχουμε εδώ πέρα, σας κάνουμε ανθρώπους. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα ποιητικά σχόλια. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια πολύπλευρη ενημέρωση. Θάνο, θες να προχωρήσεις με ειδησούλες από την επικαιρότητα, επειδή λέει ότι είναι hot προορισμός η Ελλάδα? Λες να μιλήσουμε λίγο για τη ζέστη πρώτα ή θες... Θα μιλήσουμε για τη ζέστη, γιατί βλέπω και σχόλιο πάλι για το ενδυματολογικό, ότι παθαίνει κάποιος θερμοπληξία βλέποντας εσένα. Τι να κάνω, παιδιά, είχα επίσημη πρόσκληση. Είχα πάει οδοντίατρο. Δεν μπορούσα. Ναι. Συγγνώμη, δεν έχω βάλει το κουστούμι. Γενικά κυκλοφορώ με το κουστούμι, παιδιά, αλλά απλώς προσπαθώ κάποιες μέρες να είμαι λίγο πιο ανεπίσημος. Δηλαδή βγάζω τα κουστούμια μόνο όταν πάω στις πορείες και καλά για το ξεχού εκεί πέρα. Εναλλακτικό. Φασαίως. Και τέτοια, ας πούμε. Και στο αντιρατσιστικό. Έχω πάει και με σαγιονάρα. Αντιρατσιστικό, να φαίνεται και το ποδάρι από κάτω. Αλλά αυτά τα κάνω, καταλαβαίνετε. Είναι ένα image έτσι και καλά. Προσιτός, κοντά στο λαό και τέτοια, το οποίο είναι όλο ψέμα. Δεν θέλω όμως να απογοητεύω. Θέλω να με σκέφτεστε ως έναν από εσάς, ακόμη και αν δεν είμαι. Με κεφαλαία γράφει ο Αλή, άνοιξε το δεύτερο κουμπί τουλάχιστον. Δεν μπορείτε να δίνετε παραγγελιά να ανοίξω κουμπιά, ρε παιδιά, τι είναι εδώ πέρα δηλαδή? Ναι, θα πάει πολύ προς το OnlyFans η κατάσταση. Να συγχωρείτε. Λοιπόν, βάλτε λεφτά να ανοίξω κουμπί. Για τη θερμοπληξία. Θερμοπύλες. Ναι. Θερμο αυτό. Έρχεται ο Κλέωνας. Λοιπόν. Όχι αυτός που σκεφτήκατε πολύ. Και εμένα μου αρέσουν πάντα αυτές οι γενικές οδηγίες προφύλαξης για όλους τους πολίτες. Γενικά, ό,τι περιέχει μόνο ατομική ευθύνη, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ και το υποστηρίζουμε σε αυτήν την εκπομπή. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ στις γενικές οδηγίες προφύλαξης. Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται. Πώς δεν το σκεφτήκαμε. Πες μου. Εντάξει, αυτό με τους κλιματιζόμενους χώρους, εμείς το ακολουθούμε κάπως. Δηλαδή νομίζω ότι και η Φράου Σεμέλη έτσι βρέθηκε να κάνει τα... Αυτό ισχύει, ότι έτσι μπήκε στο στούντιο η Φράου Σεμέλη. Λοιπόν, αποφυγή έκθεση στον ήλιο. Μπορεί να μην είναι στο χέρι σου η έκθεση στον ήλιο, ανάλογα με την εργασία. Πάμε στο επόμενο. Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας. Δηλαδή, μπορεί τώρα εσύ, ο πολίτης, να θες να εργαστείς σωματικά βαριά μες στον καύσωνα. Καλό είναι να μην το κάνεις. Δύσκολα κάποιος θα στο επιβάλλει να το κάνεις αυτό, εσύ να μην το κάνεις. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, Κωνσταντίνε, δεν είναι το αγαπημένο μου, γιατί είμαι από Θεσσαλονίκη, πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο των γενικών οδηγιών, ανωτέρω σχέτ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη, στον αγαπημένο Άστον, ευχηθώ εδώ πέρα, στην καλή λειτουργία του κλιματισμού των λεωφορείων. Λοιπόν, 20 ευρώ από τον Θανάση. Πολλά χλιαρά ντουζ κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό. Αφεντικό, πρέπει να φύγω αυτή τη στιγμή, να κάνω ένα χλιαρό ντουζ και θα επιστρέψω. Καλά, εδώ έχουμε 11 βαθμούς. Εδώ πλοίο, Δημητρούλα το έχουμε κάνει, που μπαίνεις και φοράς παλτό για να ταξιδέψεις. Λοιπόν, ο Θανάσης μας έβαλε ένα εικοσάρικο να πάρουμε νεράκι για τις καμήλες και να του δώσουμε μετά ένα εικοσάρικο από τα λεφτά που έρχονται με τις καμήλες. Παιδιά, αυτό ισχύει γενικά. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει ένα 20 ευρώ στο πρες και μετά θα το επιστρέψουμε εμείς και με τόκο, θα επιστρέψουμε 21 ευρώ όταν έρθουν λεφτά με καμήλες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι, και θα κλείσω με τις συστάσεις. Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες κατά προτίμηση οροφής, ενώ σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο ισχύει για τα ιδρύματα που περιθάπτουν νεογνά βρέφη κλπ. Και η ερώτηση εδώ είναι, αν δεν έχουν ανεμιστήρες οροφής. Ναι. Να πάρουνε. Πώς το κάνουνε. Αν δεν πάρουνε. Παιδιά, να το πω εγώ διαφορετικά. Δηλαδή, οι συστάσεις πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να έχουν και ένα σημείο υποχρεωτικότητας. Ρεθάνω. Κοίταξε τώρα, λες με πολλά λόγια κάτι το οποίο εγώ θα το διατύπωνα πολύ πιο απλά για να το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Αν μπορεί η Φράου Σεμέλη να. Ευχαριστώ. Βλέπω. Έχουμε μια γωνίτσα από Φράου Σεμέλη στην άκρη του. Στην άκρη του πλάνου που προδίδει κιόλας. Λοιπόν, αυτά τα λέμε με πολλά λόγια, ενώ μπορούν να υποθούν με πολύ λίγα λόγια. Ξέρετε, παιδιά, τι χρειάζεται η ζέστη? Λεφτά. Τι θέλει δηλαδή? Να είσαι κάτω από το κλιματιστικό, να μην κάνεις βαριές δουλειές. Μπλέξει με το μετρό τώρα, ζαβλάμε. Πας εκεί με την μπλέμπα τώρα, χωθείς τη μασχάλη του άλλου. Γενικά, ξέρετε πώς περνάει η θερμοπληξία? Με το χρήμα. Πάρτε δηλαδή 3 εκατοστά δόλαρα, λέω, εκατοστά ευρώ και κάντε έτσι στο πρόσωπό σας. Θα νιώσετε αμέσως τη δροσιά του καπιταλισμού να διώχνει τον κλέωνα. Για να κάνουμε και έναν υπενιγμό εναντίον του κλέωνα Γρηγοριάδη και του Μέρα 25, με αυτή την ευκαιρία, επειδή είπε εκατοστά ευρώ τώρα και είναι ευκαιρία να τους αναφέρουμε κατηγορώντας τους. Δηλαδή, όποτε μπορείτε να αποφύγετε τη δουλειά και τη ζέστη, κάντε το και θα έχετε πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της θερμοπληξίας. Να. Και ακολουθήστε μας και για άλλες συμβουλές. Βεβαίως. Δηλαδή, ανεμιστήρας πας. Καταλήγουμε στο ότι ακόμα και αυτά τα φυσικά φαινόμενα είναι κάπως ταξικά στο πώς θα αντιμετωπίζεις. Είμαστε αυτοί οι τύποι που καταλήγουν σε τέτοιες έτσι βαρετές αναλύσεις. Σοφία, 20, μπαμ, θα επενδύσω. Επενδύει σε καμήλες αυτή τη στιγμή η Σοφία. Με συγχωρείς, Θάνο, όποτε μπαίνει χρήμα θα σε διακόπτω, γιατί καλά είναι αυτά που λες, αλλά χωρίς την κονόμα, Θάνο μου. Αν η κυβέρνηση θέλει αυτό που έγραψε ο Μαυρίδης, δηλαδή να το κάνει κάπως σλόγγαν ότι έρχονται καμήλες με λεφτά και να το προμοτάρει, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό βοηθάει οικονομικά εμάς. Μπορεί να κάνει σποτάκι. Λόγω του επιθέτου μου. Θες δεν πρέπει να παίρνω έξτρα μερίδιο από αυτά τώρα που μπαίνουν για καμήλες. Μπορείς να κάνεις ένα σποτάκι. Είμαι ο Θάνος Καμήλας. Φτηνό θα μου πεις, ναι. Φτηνότατο. Μπορεί και πολύ ακριβό. Θα δούμε. Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε τώρα να προεξοφλούμε ότι δεν θα πάει καλά ένα μέτρο, μια οικονομική πρόβλεψη. Ο Θανάσης Μαυρίδης είναι ένας άνθρωπος που ανιδιοτελώς, χωρίς ποτέ να έχει χρηματοδοτηθεί ανύπαρκτο έντυπο ή έντυπο που βούλιαζε με χρήματα από τη λίστα Πέτσα, ο άνθρωπος με την καρδιά του αυθόρμητα από μια ιδεολογική αγάπη προς τον φιλελευθερισμό, τον αντικρατισμό και το μίσος προς το κράτος, εκτός όταν του δίνει λεφτά, είναι ένας άνθρωπος που εκφράζει την αυθόρμητη αγάπη του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει ότι θα έρθει χρήμα με καμήλες και μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό. Μπορεί. Τι αναμνήσεις μου ξύπνησαν τώρα τα ποιητικά τους λόγια. Νομική 2007, εντολή Παυλόπουλου για κλιματισμό 16 βαθμούς όλη μέρα. Έξω 45, μέσα γράφαμε εξετάσεις με ζακέτα φόρμα κάλτσα στρατιώτη. Θα να θυμάστε τις χρυσές δεκαετίες. Πότε ήταν αυτό? Το 2007. Το 2007 ήμουν στο νηπιαγωγείο εγώ. Άκου τώρα το 2007. νομική το 2007. Μ' αρέσει όμως να υπάρχει εντολή Παυλόπουλου για κλιματισμό στους 16 βαθμούς. Υπερβολή θα μου πεις, αλλά είναι ωραίο να υπάρχει μια εντολή από πάνω. Τι ήταν το 2007 ο Παυλόπουλος, ήταν απλώς καθηγητής του. Όχι, υπουργός δημοσίας τάξης. Α, είναι πριν το Γρηγορόπουλος που δεν έβγαλε τα τάξη στους δρόμους. Και πώς να μην το αναγνωρίσεις αυτό. Α, ως υπουργός δηλαδή είπε. Εγώ αυτό υπουργός... μπορεί να γίνει και τώρα, δηλαδή εντολή. 13 βαθμούς. Εντολή Μηταράκη για 15 βαθμούς κλιματισμό. Εντολή για σκουφάκια για, τα... για τους 13 βαθμούς. Εντάξει, παιδιά, είναι σημαντικά όλα αυτά. Αν έχετε κι εσείς αναμνήσεις από κλιματισμό να μας γράψετε στο chat. Κάπως επιτέλους πρέπει να καλοκαιριάσει αυτή η εκπομπή, να πάει σιγά σιγά προς το κλίμα του κλεισίματος. Σήμερα δίνεις το μήνυμα. Με το πουκάμισο. Ναι. Είπαμε, το πουκάμισο, παιδιά, είναι για ειδικές αποστολές το πουκάμισο. Δίνουμε εμείς γενικά το μήνυμα ότι έχουμε αρχίσει να αλλάζουμε κλίμα. Τώρα, εντάξει, να δούμε κιόλας ποιον θα δολοφονήσει η κυβέρνηση πάλι ή η πατριαρχία, θα δείξει κιόλας. Αλλά, δηλαδή, μην μπούμε σε μια διάθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο άλλο δραματικό γεγονός, γιατί η αλήθεια είναι ότι σπάνια σε αφήνουν ήσυχο για πολλά 24 ώρα. Αλλά σιγά σιγά εμείς θα προσπαθήσουμε. Ναι, σίγουρα δεν σε αφήνουν ήσυχο και σίγουρα δεν σταματάει αυτό το brainstorming που γίνεται μονίμως στα κυβερνητικά επιτελεία. Uh-huh. Δηλαδή βγαίνει υπουργός σε κανάλι το πρωί και λες τι θα ακούσουμε πάλι, ποιο φοβερό σχέδιο θα έχει κατεβάσει η κούτρα τους. Ας πούμε. Βγήκε ο καινούργιος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο Νότης Μηταράκης, βγήκε στο Sky. Βγήκε πολύ στο Sky, δηλαδή ήταν και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Όχι ταυτόχρονα, αλλά ήθελε να τα πει ο άνθρωπος και πάντα η ασφάλεια και η ανομία είναι βασικός πυλώνας της κυβερνητικής πολιτικής, οπότε θα δώσουμε την δέουσα προσοχή. Μίλησε καταρχάς, έχει μια φοβερή ιδέα η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, αυτή τη βδομάδα, για τις αναστολές, να τις κόψουμε, να τις μειώσουμε, και για φυλακούλες, Κωνσταντίνε. Οι φυλακούλες, ξέρεις τι θα είναι κάπως σοφρονιστικά καταστήματα, πιο ελαφριά, όπου θα μπαίνουν αυτοί για μικρότερες ποινές. Ελαφριές μορφές σοφρονιστικών καταστημάτων για πολύ πιο ελαφρά αδικήματα. Ακούγεται καλή ιδέα να τα αναλάβει ιδιώτης αυτό, θέλω να πω. Σκρέκας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μηταράκη πρώτα. Ναι, και θα επιστρέψουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα γενικά με το σύστημα δικαιοσύνης. Και αυτό είναι κάτι που ο κύριος Φλωρίδης ήδη από την πρώτη μέρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και μιλάμε σχεδόν καθημερινά μαζί του, το έχουμε κάνει προτεραιότητα. Υπάρχει ένα θέμα τιμωρησίας στην Ελλάδα για τη μικρή εγκληματικότητα. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει ποινή ουσιαστικά για κάποιον ο οποίος προσάγεται για ένα μικρό αδίκημα, γιατί πάει σε τακτική δικάσιμο πρώτον. Αυτή η τακτική δικάσιμο είναι μετά από πολλά χρόνια. Οι ποινές είναι με αναστολή. Mm-hmm. Άρα τελικά για να τιμωρηθεί κάποιος για ένα μικρό αδίκημα πρέπει να συσσωρεύσει πάρα πολλές συνεχόμενες πράξεις. Άρα τι σκέφτεστε εδώ? Αυτό που η σκέψη είναι να υπάρξει μείωση της δυνατότητας αναστολών. Mm-hmm. Σε πολλές χώρες η αναστολή αφορά ένα μέρος της ποινής. Δηλαδή μπορεί να τιμωρηθεί σε 2 χρόνια φυλάκιση και από τους 24 μήνες να πρέπει να πας στους 2. Α, μάλιστα. Και να στερεώνει 22. Βεβαίως. Ή μέσα, ή με βραχιολάκι, ή μια συζήτηση που γίνεται, δεν έχει ξαναβγεί δημόσια. Κοινωνική δημόσιο. Εργασία, δεν σκέφτεστε. Ή κοινωνική εργασία που προβλέπεται. Αυτό όμως απαιτεί μια συνεργασία με τους Δήμους που στο παρελθόν δεν λειτουργήσε. Ναι. Ή μια συζήτηση που υπάρχει. Αστική καταδίκη. Μεγάλα χρηματικά πρόστιμα δηλαδή. Μια συζήτηση που θα βαραίνουν και τις οικογένειες των υπόλογων. Δηλαδή να δημιουργείται ένα πλαίσιο αφόρητο. Μα αυτό σας πάει και καταστρέφει, κύριε Υπουργέ. Γιατί στέλνει το λογαριασμό σε εμάς η πολιτεία? Δηλαδή αυτοί οι τύποι τώρα έκαψαν αυτοκίνητα. Κατέστρεψαν μηχανήματα που δούλευαν στο εργοτάξιο του μετρό. Και αυτά θα τα πληρώσει ο λαός. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα. Δεν τελείωσα τη φράση προηγούμενη. Διοικητικά πρόστιμα, μείωση της αναστολής, ταχύτερες διαδικασίες στη δικαιοσύνη. Υπάρχει και μια συζήτηση για πιο ελαφρές μορφές σοφρονιστικών καταστημάτων για πολύ πιο ελαφρές. Για ποιο λόγο θα αναπληρώσει ο λαός? Εδώ πληρώνει το Sky, όπως είπες πριν. Μου ξέφυγε, παιδιά. Την ώρα που τον άκουγα, είπα: εδώ πληρώνει το κανάλι σου, ρε. Ναι. Είναι πολύ σωστή. Συντρέπεσαι να τα πεις αυτά στον αέρα? Δεν κατάλαβα. Τι συναδελφική αυροφροσύνη είναι αυτή? Με παγιδέψατε, αλλά εγώ για συναδέλφους δεν θέλω να μιλάω άσχημα. Δεν μ' αρέσει. Είναι, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Να ξεκινήσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ευαισθησία για το δημόσιο χρήμα που εκφράζεται μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μόνο στα γκράφιτι και στα μπάχαλα. Η ευαισθησία για το δημόσιο χρήμα. Προσέξτε, κατά τα άλλα, απευθείας ανάθεση 1 εκατομμύριο. Ούτε καν να σκύψουν να το κοιτάξουν. Ρε, εδώ οι άλλοι συζητάμε τώρα ότι μας λέγανε ότι θα φτιάξουν την πανεπιστημιακή αστυνομία για να μην γίνονται ζημιές στα πανεπιστήμια και κοιτάζαμε τις τιμές για αγορές και έπαιρνε ένα πανεπιστήμιο το χρόνο. Μιλάμε τώρα ότι είναι, θα ξοδεύαμε 20 εκατομμύρια το χρόνο για να μην γράφουν οι άλλοι με σπρέι στα πανεπιστήμια. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που λέμε είναι ότι παίρνουν πάλι τα μπάχαλα και συζητάνε ότι πρέπει να έχουμε αυστηρότερη νομοθεσία για τη χαμηλή παραβατικότητα. Δεν σας απασχολεί και εσάς? Δηλαδή, ας πούμε, το να δολοφονούνται μάρτυρες στη δίκη του Νούργουαν, ποιον απασχολεί? Κανέναν. Έχετε δει να γίνεται πουθενά πρώτο θέμα? Έχετε δει δηλαδή να παίζει όλα τα κανάλια να συζητάνε τι γίνεται, πώς γίνεται να δολοφονούνται μετά, ο ένας μετά τον άλλον οι μάρτυρες μιας δίκης? Τι εικόνα κοινωνίας, δικαιοσύνης, προστασίας δίνει το να δολοφονούνται οι μάρτυρες μιας δίκης? Όχι. Άρα αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Τι απασχολεί τον κόσμο? Ποιος έγραψε με σπρέι? Έσπασε καμιά βιτρίνα? Έκλεψε κανένα μάξι κάποιος? Γιατί έτσι μου το λέει και ο υπουργός. Ξεκινάς από τα μικρά και μετά πας στα μεγάλα. Στην αρχή κλέβεις ένα μάξι. Όχι ρε φίλε, σε νοιάζουν μόνο τα μικρά γιατί δεν τα κάνουν οι φίλοι σου. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Δεν βγαίνει στην ουσία γιατί δεν είσαι στους θεωρητικούς της εγκληματολογίας, κύριε Πουλή. Ένα ταπεινός κοινωνιολόγος είσαι. Όχι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Εμείς σας παρακαλώ. Είχαμε ισχυρό λόμπι εγκληματολόγων στο Πάντιο. Σοβαρά τώρα αυτό? Ναι. Είχαν τρομερή αποτελεσματικότητα στο να εκλέγουν εγκληματολόγους με αποτέλεσμα τα μισά μας μαθήματα να είναι μαθήματα εγκληματολογίας. Αυξανόταν, να μην πω τώρα σαν τι αυξανόταν, αλλά είχαμε υπερβολικά πολλά μαθήματα εγκληματολογίας τα οποία δεν ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή επαναλάμβαναν 2-3 βασικές ειδές. Αυτό το είπα για να πω ότι είμαι ειδικευμένος στην εγκληματολογία. Μιλώ ως ημιεγκληματολόγος. Mm-hmm. Αφού τα μισά μου μαθήματα ήταν εγκληματολογικά. Τώρα πες. Ναι, ξεκινάς από τα μικρά και μετά φτάνεις στα μεγάλα. Δηλαδή κλέβεις ένα μάξι, μετά σκοτώνεις ένα μάρτυρα. Κλέβεις ένα μάξι, μετά κλέβεις χρήματα από το δημόσιο ταμείο με απευθείας αναθέσεις. Να πω κάτι. Κλέβεις ένα μάξι. Δίνεις ένα θαλασσοδάνειο. Θάνο. Το αμάξι που κλέβεις, το κλέβει ένας και πάει και κάνει μια δολοφονία. Καταλαβες? Θυμάσαι ένα αμάξι που είχε μείνει κάπου παρατημένο που λέει το αμάξι μου, κοίτα το αμάξι μου. Πώς βρέθηκε εκεί πέρα αυτό το αμάξι μου, κατάλαβες? Αλλά παιδιά, το σημαντικό είναι η χαμηλή παραβατικότητα. Όταν σκέφτεστε έγκλημα, πρέπει να σκέφτεστε το χαρτάκι που πετάει ο άλλος στο δρόμο. Δεν θέλω ποτέ να σκέφτεστε δολοφονημένους μάρτυρες. Οι δολοφονημένοι μάρτυρες είναι λεπτομέρεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυστηρότερη νομοθεσία και βεβαίως καμία αναστολή. Τι αναστολή? Η αναστολή είναι μέτρο που δεν, ούτε γεμίζουν οι φυλακές ούτε τίποτα. Παιδιά, δεν θέλουμε αναστολή. Πρέπει με το που καταδικάζεται ο άλλος για το παραμικρό να μπαίνει στην μπουζού. Άλλο τώρα, δεν λέμε τώρα. Εντάξει, η αναστολή είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Ότι αν το ξανακάνεις, πας μέσα. Γενικά, υπάρχει στον, και έχει στον κόσμο το δικό μας ένα σοκ για τις περιπτώσεις που δίνεται ανασταλτικός χαρακτήρας στην έφεση. Δηλαδή, ότι μέχρι να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση παραμένει. Ναι, εκτός, γιατί δίνεται στο Λιγνάδι και στον Μπάτσο της Ηλιούπολης που καταδικάζονται ο ένας για 2 βιασμούς και κάποιοι γράφουν μόνο. Και ο άλλος για σωματεμπορία. Ναι, και εκτός από τη σωματεμπορία είναι ότι. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί. Δηλαδή, συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά δεν το συζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Περίμενε. Θέλω να πω ότι ακριβώς τώρα στις περιπτώσεις αυτές εμείς το συζητάμε εντελώς εξειδικευμένα. Το συζητάμε εξατομικευμένα και λέμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για τα θύματα του, σε αυτή την περίπτωση, επειδή αποτελεί κίνδυνο για τα θύματα του, δεν έπρεπε να δίνεται αναστολή. Αλλά το συζητάμε για εντελώς συγκεκριμένους λόγους. Η ιδέα ότι θα έπρεπε να καταργηθεί ή οριζόντια να σταματήσουν να δίνονται αναστολές, δηλαδή να πάνε όλοι φυλακοί για μικροαδικήματα, είναι κάτι το οποίο βολεύει πάρα πολύ τα καθάρματα αυτού του είδους, διότι ο κόσμος αντί να σκέφτεται αυτούς που του πίνουν το αίμα, αντί να σκέφτεται τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι θα περνάει κάτω από το ραντάρι υψηλή εγκληματικότητα, έχουμε μαφιόζους ολιγάρχες οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν μονίμως ατιμόρυτοι κυβερνήσεις που είναι στο πλευρό τους, οι οποίοι μπορεί να είναι πιστολέρο κανονικά. Εντάξει, και δεν απασχολεί κανέναν ποτέ τίποτε. Και θα συζητάμε για το ποιος έσπασε ένα τζαμάκι. Γιατί αυτό βολεύει τους δημοσιογράφους. Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν πληρώνονται από αυτόν με το τζαμάκι, πληρώνονται από ολιγάρχες. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό ότι ο λόγος αυτός ο δημοσιογραφικός θα δημιουργεί ηθικό πανικό για τα μικρά αδικήματα και θα αποσιωπά, θα αποσύρει εντελώς από το πεδίο της δημόσιας συζήτησης οποιαδήποτε κουβέντα, για παράδειγμα για το οργανωμένο έγκλημα. Τι είναι οργανωμένο έγκλημα? Είναι ένα έγκλημα στο οποίο συμμετέχει το κράτος και η αστυνομία. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο συμμετέχει οργανικά η ελληνική αστυνομία και γίνεται συνήθως με πολιτικές διασυνδέσεις. Θα συζητηθεί αυτό? Όχι βέβαια, τρελοί είστε. Θα συζητηθεί το τζαμάκι, τα μπάχαλα. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος όταν η αστυνομία δολοφονεί παιδιά? Αυτό θα συζητάμε. Πώς συμπεριφέρεται? Συμπεριφέρονται καλά? Πώς κάνουν ζημιές? Και πείτε, πόσο στοιχήσαν οι ζημιές? Και λέει ο Θάνος, για τις απευθείας αναθέσεις σας νοιάζει καθόλου? Λέγαμε ρε παιδί μου ότι τα οικονομικά που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν φουσκωμένα, γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις ότι όλα τα χρήματα των απευθείας αναθέσεων είναι κλαμμένα. Ναι. Είναι κλαμμένα, είπα. Κλαμμένα ναι. Είναι. Ναι, είναι κλεμμένα και καταχρηστικά. Γιατί φαντάζεσαι ότι ένα ποσοστό αυτών των χρημάτων μπορεί να έπρεπε να δοθούν. Αλλά λέμε τώρα ότι δεν υπάρχει περιθώριο να κάνεις μια κουβέντα η οποία να αφορά αυτό που όντως σε καίει και πρέπει να γίνεται μονίμως μια συζήτηση η οποία αφορά το γαργάλιμα των συντηρητικών αντανακλαστικών του μικροαστού που του λες ότι μπορεί κάποιος να του πειράξει την περιουσία που τον ταΐζεις ασφάλεια για να νιώθει ασφαλής και λες ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αυτό που προκαλεί την ανασφάλειά σου, είναι η χαμηλή παραβατικότητα που μένει ατιμόρητη. Όχι τα δημόσια ταμεία που δίνονται έτσι χρήματα. Το πρόβλημα με τα δημόσια ταμεία, ας πούμε, είναι η ζαρντινιέρα που κάνανε γκράφιτι στη ζαρντινιέρα. Και πανηγύριζε κάποια στιγμή ο Κώστας Μπακογιάννης ότι να ορίστε, είναι αντιγκράφιτι η ζαρντινιέρα μου. Όχι τα 13 εκατομμύρια που πετάξαμε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι θέμα μεγεθών. Δεν είναι θέμα, επειδή το είδα το σχολείο, δεν είναι θέμα what about, που λες για τα μικρά ή δεν λες για τα μεγάλα. Είναι μεγέθη. Είναι ποιο είναι το πρόβλημα και ποιον δείχνεις με το δάχτυλο. Ναι, παιδί μου, είναι δυνατόν να σου λένε τώρα ότι άλλος πέταξε 13 εκατομμύρια και λέει συγγνώμη, δεν μου βγήκε και δεν το ρωτάει κανείς? Γιατί ρε φίλε, σου περισσεύανε. Δεν βλέπω δικά εκεί. Δικά σου είναι. Ναι, δεν βλέπω εκεί το ίδιο. Δικά σου είναι. Να τα πληρώσει αυτός. Να τα πληρώσει αυτός. Να πω εγώ κάτι καλύτερο. Οι γονείς του. Α, η οικογένεια. Η οικογένειά του να τα πληρώσει. Τι ιδεάρες έχουμε. Αυτό το brainstorming τώρα που γίνεται παρέα και με το chat πάντα, αλλά. Να το στηρίξουμε. Δηλαδή, βρέθηκε ζήτημα που εμείς και ο Sky συμφωνούμε. Ερώτηση χωρίς προβοκατορική διάθεση. Απλώς είναι απορία. Συμφωνώ για την ουσιαστική εγκληματικότητα, όμως θεωρείται πρόβλημα να ασχοληθούν και με την χαμηλή παραβατικότητα. Ρε παιδιά, η ενασχόληση με την χαμηλή παραβατικότητα είναι επικοινωνιακό όπλο. Αυτό είναι. Δεν απασχολεί κανέναν. Και σας έλεγα ότι η εμπειρία, υπάρχει μια κουβέντα η οποία είναι εγκληματολογικά, Θάνο, που έλεγες και εσύ, είναι πάρα πολύ εκτεταμένη γιατί είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί. Σας περιέγραφα το παράδειγμα της Νέας Υόρκης, του δόγματος της μηδενικής ανοχής, του Τζουλιάνι, που ήταν ακριβώς ένα τέτοιο δεξιό κλείσιμο του ματιού, ότι εγώ δεν θα ανεχτώ τα μικρά. Πάει σύννεφο η διαφθορά στα μεγάλα και η εμπειρία μετά της αστυνομίας και ο τρόπος με τον οποίο την κατέγραφε και την αφηγούνταν η ίδια η αστυνομία, είναι ότι αυτό είναι σπατάλη πόρων. Ότι γίνεται δίπλα σου χαμός και εσύ ασχολείσαι με μπούρδες για να καθησυχάζεις νοικοκυρέους. Είναι, το λέω πολύ απλά και περιγραφικά, είναι προπαγανδιστικό όπλο η κουβέντα για τη χαμηλή παραβατικότητα. Γιατί η υψηλή παραβατικότητα είναι διασυνδεδεμένη με κέντρα εξουσίας, ενώ η χαμηλή παραβατικότητα είναι κάτι φτωχοκαημένη. Αυτό είναι πολύ απλά το ζήτημα. Συνδέεται με τη φτώχεια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να καταπολεμηθεί αυτό. Επίσης δεν υπάρχει κάποιο είδος, όσο και να καλλιεργείται ο ηθικός πανικός, που καλλιεργείται πάντα γιατί βολεύει, γιατί η χαμηλή παραβατικότητα είναι αυτή η κακόμοιρη εκεί πέρα. Δεν προκύπτει με τα στοιχεία ότι υπάρχει αύξηση, δεν ξέρω εγώ τι, των κλοπών. Δεν θυμάμαι να αναφέρει τα στοιχεία ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Χρυσοχοΐδης. Δηλαδή δεν είναι κάποιο ζήτημα το οποίο πρέπει να ξαφνικά καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία. Δεν είναι κάτι που μας καίει. Όχι, είναι μόνο. Τα 13 εκατομμύρια στο κέντρο της Αθήνας, εμένα με καίνε, ας πούμε. Εσένα και είναι. Εμένα, εντάξει. Την είσαι και εσύ περίεργος άνθρωπος. Είσαι και εσύ παράξενος. Καλά, εδώ δεν σε σένα με το πουκάμισο. Εγώ έχω πουκάμισο, Θάνο, γιατί ακριβώς νιώθω ότι συμμετέχω σε αυτό το δροσερό πείραμα του Μπακογιάννη. Κατάλαβες. Είμαι ένα. Απέρασε από Ομόνια με τα 30. Όχι, βέβαια, με τα μηχανήματα με τα 30 δέντρα. Ρε Θάνο, όποιος περνάει από Ομόνια δεν φοράει. Θα περνάει. Τι θα περνάει τώρα. Λοιπόν, έχουμε και άλλο μηταράκι. Έχουμε και άλλο μηταράκι όμως. Λοιπόν, Φράουσε Μέλη. Περίμενε, Φράουσε Μέλη. Και επειδή μερικές φορές τα βλέπουμε όλα μαύρα, να πούμε και τα θετικά. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Πανεπιστημιακή αστυνομία, γιοκ. Χόρεψε πάλι τα τσάμικα και ο Νότης Μηταράκης όταν το ρωτάνε τι θα γίνει με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα αλλάξει σχεδιασμό. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Πάπαλα. Δεν υπάρχει τελικά. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε. Παραμένει εκτός των χώρων αυτών από ό,τι ξέρουμε. Δεν είναι, τι θα κάνετε. Κάνουμε ένα επανασχεδιασμό όλη αυτή τη διαδικασία. Η πραγματικότητα είναι ότι η κατάσταση στα πανεπιστήμια σήμερα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από προηγούμενα χρόνια. Ναι. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να παίξει ένα πιο επικουρικό ρόλο στην ασφάλεια των πανεπιστημίων. Πρέπει να βγουν και τα πανεπιστήμια μπροστά και νομίζω έχουν σύσκεψη. Άρα μπορεί να μην χρειάζεται η παρουσία μέσα. Όχι με τη μορφή που ίσως σχεδιάσαμε αρχικά. Α, μάλιστα. Αλλάζει λοιπόν. Αλλάζει ο σχεδιασμό. Αλλάζει ο σχεδιασμό. Θα πει και στον Πορτοσάλτε. Εγώ εκεί τον άκουσα. Γιατί πώς διαβάζει, ας πούμε, ο Ζάβαλος Λίμπεραλ και Θανάση Μαυρίδη, να μην ακούσω κι εγώ λίγο Πορτοσάλτε. Τι θα είμαι εγώ, δηλαδή, ο ξενέρωτος, είναι όλοι οι άλλοι με τα Kings και τέτοια, και είμαι εγώ αυτός που κάθεται και ακούει podcast. Θα έχει επικουρικό ρόλο και δεν θα είναι μέσα και θα είναι παρά έξω και θα κάνουμε το σχεδιασμό και αυτό έχει γίνει γιατί μετά το 19, δηλαδή μέχρι το 19 γινόταν χαμός στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα που κυβερνάμε 4 χρόνια, τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εντωμεταξύ, δεν γίνεται ο χαμός. Οπότε απλώς δεν νιώθουμε την ανάγκη να καλλιεργήσουμε τον ίδιο ηθικό πανικό που καλλιεργούσαμε όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων, για να μην το πολυλογούμε, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν τους βγήκε. Υπάρχει ένα σχόλιο. Αυτό είναι για κάτι την... πάρα πολύ θετικό. Θυμάστε μεγάλες στιγμές με Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, μπαίνει η δημοκρατία. Τι έχουμε ζήσει, με το πόσο αναγκαίο θα είναι. Έχουμε ένα σχόλιο για τη γραβάτα του Μηταράκη και ένα ακόμη σχόλιο για την υποκριτική του ικανότητα. Πάντως ο Μηταράκης είχε παίξει πολύ ωραία στο guest στους παγιδευμένους. Το πιστεύω κι εγώ. Το λέω ως άνθρωπος της τηλεόρασης. Που έχω κάνει πάρα πολύ τηλεόραση. Μα πέρσι μόνο βγήκα στα νούμερα, ας πούμε, από τηλεόραση. Δεν το λες και λίγο. Ναι, και ο Μηταράκης πέρσι έκανε μια εμφάνιση στους παγιδευμένους. Από μια εμφάνιση. Ουσιαστικά έχετε κάτι κοινό με τον Υπουργό. Έχετε κάνει μια εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά σε κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας. Εντάξει. Εκεί τελειώνουν τα κοινά μας με τον Μηταράκη. Ναι. Εσύ δεν το κάνεις και για προεκλογικό, γιατί η δικιά του ατάκα έχει να κάνει με τυχείο, επειδή εκλέγεται στοιχείο. Η αλήθεια είναι ότι. Το είχατε ξεχάσει αυτό, Το Μηταράκι. Όσα και να τον ακούσει να λέει, ό,τι και να ακούσει να λέει ο Μηταράκι, ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει τη σκηνή που χειροκροτάει το Μητσοτάκι με πάθος από πίσω. Δηλαδή είναι μια σκηνή τόσο εύγλωτη, τέτοια ταπείνωση, εξευτελισμού και γελιότητα για τον υπουργό να χειροκροτάει με τόσο πάθος τον αρχηγό του, που μετά ό,τι και να κάνει, πάντα τον θυμάσαι έτσι. Ναι. Λοιπόν, για την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτό που είπε και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, είναι ότι ευχαριστώ που με ρωτάτε, καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι, ζήτω οι μπάμιες, ναι, η αλήθεια είναι, θα είναι απ' έξω από μέσα, άμπιμπα μπλόμ, τούκιθε μπλόμ, θα την έχουμε, αλλά δεν θα την έχουμε, αλλά τελικά δεν θα υπάρχει. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δηλαδή δεν θα έχουμε. Όχι, δεν θα έχουμε. Πες το ρε άνθρωπε. Πες το, σε κυνηγάμε μια ώρα. Γιατί δεν θα έχετε. Δεν μας σήκωσε το κλίμα. Γιατί κέρδισαν οι φοιτητές και η ακαδημαϊκή και η κοινωνία που αντέδρασε. Γι' αυτό. Και τις ελάχιστες φορές που υπάρχει κάτι θετικό που γίνεται από την αντίδραση, πρέπει να το λέμε. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε μονίμως στην Μύρλα και να κλαίμε τη μοίρα μας. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα γίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, ακριβώς γιατί συνάντησε την αντίδραση των φοιτητών και των ακαδημαϊκών που μίλησαν. Όρσαν το ανάστημά τους. Για τους υπόλοιπους που λέγανε άμπλα ούμπλα μπλα μπάμιες, περαστικά. Γκαγκαμπούμ, μπιρλίν, γκαγκα. Ο ξύπνιος πουλής από το Μηταράκι πιάνεται. Δηλαδή. Τι έγινε, Θάνο, εδώ σε θέλω. Θάνος Καμίλαλης, δεν χάνει ποτέ τον ήρμο. Θέλαμε πάρα πολύ να αναζητήσουμε για σχόλιο πάνω σε αυτά τον κύριο Παπαϊωάννου, τον πρώην Πρίτανη του Απιθήτα, αλλά δεν είναι Πρίτανης, δεν είναι βουλευτής αυτή την περίοδο, δεν ξέρουμε αν έχει κάποια ιδιότητα. Τόσο αγώνας και αυτός ο άνθρωπος, κρίμα να πάει έτσι. Δεν θα πάει χαμένος. Δεν θα πάει, ξέρουμε ότι κανείς καλός δεν χάνεται. Κανείς καλός δεν χάνεται. Αλλά τώρα τι πάω και θυμάμαι. Οικογενειακές ιστορίες με πρωταγωνιστές που λέει Μηταράκη Μήτικα. Παιδιά, ο Μήτικας δεν θέλει να δείχνει το πρόσωπό του. Έχει, παρόλα αυτά, να πούμε ότι έχει παίξει σε ταινίες όπου δεν φαίνεται το πρόσωπο. Δεν θέλω να πω άλλα. Έχει κάνει κάποια κοντινά. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να λέω προσωπικά πράγματα, απλώς επειδή δεν φαίνεται το πρόσωπο. Τι θα κάνουν τώρα τις στολές φοιτητικής αστυνομίας, θα τις δώσουν στη ΔΑΠ. Λοιπόν. Αυτό και εγώ την έχω αυτή την απορία τώρα. Τώρα μου δημιουργήθηκε δηλαδή. Πετάξαμε και λεφτά για τις στολές. Αυτά δεν τα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Η οικογένεια του Χρυσοχοίδη. Χρυσοχοίδης. Αυτά είπαμε. Είναι τυπικός νεοφιλελευθερισμός. Τα μόνα χρήματα του κράτους που δεν πάνε χαμένα είναι για την καταστολή. Δηλαδή όλοι θέλουν λιγότερο κράτος, εκτός εν είναι να μας δέρνουν. Εκεί τα πληρώνεις και τα χαίρεσαι. Λες, τι είναι αυτό? Αυτό ρίχνει νερό. Αχ, πολύ ωραίο, δώστε μου τρία. Αυτό τι είναι? Αυτό μοιράζει φάπες. Αυτό είναι πλαστικές σφαίρες. Αυτό είναι σφεντόνες. Αυτό καταπέλτης. Αυτό παίρνει φοιτητές και τους κόβει τα ποδάρια. Υγροπύρ. Υγροπύρ. Πολύ ωραίο. Αυτό αδειάζει. Πώς το λένε, καζάνια με καυτό λάδι από, από τα τείχη του Πανεπιστημίου προς τα κάτω στους φοιτητές. Αχ, πολύ ωραίο, και από αυτό θέλω. Όταν πρόκειται για καταστολή, πάντοτε με μεγάλη χαρά ο μοντέρνος οφιλελές θα βάλει το χέρι στο κρατικό ταμείο και θα πάρει τα χρήματά μας για να τα δώσει σε μπάτσους. Όταν πρόκειται για οτιδήποτε άλλο, αρχίζουμε τα λεφτόδεντρα και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα είναι πιο δύσκολο. Μπορώ να... Λοιπόν, αθλητικά. ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά. Ρε το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε να δούμε Έφη Αχτσιόγλου. Ναι. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα και επίσημα η Έφη Αχτσιόγλου. Να δούμε την αρχή, που ένα δίλεπτο από την σχετική της δήλωση, και επιστρέφουμε. Εδώ για να σας κάλεσα σήμερα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βρισκόμαστε μπροστά σε στιγμές κρίσιμων αποφάσεων. Το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών ανέθεσε στα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ κρίσιμες αποφάσεις. Οφείλουμε να αποτιμήσουμε με ψυχραιμία, νυφαλιότητα και ειλικρίνεια τις αιτίες του αποτελέσματος. Οφείλουμε επίσης να εργαστούμε αποτελεσματικά, με επιμονή, για να δώσουμε εκ νέου την προοπτική ενός ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η υποψηφιότητά μου, ωστόσο, για τη θέση της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εκ των πραγμάτων δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά την Ελλάδα, αφορά την κοινωνία. Αφορά την αριστερά και τα κινήματα της νέας εποχής. Αφορά και κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη. Αφορά την πάγια και κοινή μας επιδίωξη το κοινωνικό ζήτημα να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ευρώπη. Αφορά το όραμά μας για μια κοινωνία ισότητας, ανθρωπιάς και ελπίδας, για να μην καθορίζονται οι ορίζοντες του καθενός και της καθεμιάς από τις κοινωνικές συνθήκες της γέννησής του. Αφορά το δικαίωμα στα κοινά αγαθά, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην εργασία σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Αφορά τους νέους ανθρώπους για να δημιουργούν και να πρωταγωνιστούν στην πατρίδα μας. Αφορά τις γυναίκες και το αυτονόητο δικαίωμά τους να ορίζουν οι ίδιες τη ζωή τους. Αφορά την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, θα υποστηρίζει την προσπάθεια. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας και έτσι το ψιλοσκέφτομαι να το ρίξω στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, κάτσε, δεν βγήκε ακόμα. Δεν έχει βγει? Όχι. Τι είναι αυτά που λέμε, υποψηφιότητα και τι? Είναι ανακοίνωση υποψηφιότητα. Ρε παιδιά, μην με απασχολείτε. Νομίζω ότι είναι το φαβορί. Εξ αρχής εμένα προσωπικά μου φαίνεται λογική λύση. Είναι λογική λύση. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι μια λύση που είναι πολύ κοντά στον πυρήνα ενός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει λερώσει τα χεράκια του με μνημόνια. Τώρα να μου πεις και τι να κάνουν. Αυτό είναι το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να χαράξεις μια γραμμή τώρα που να φτιάξεις έναν ΣΥΡΙΖΑ που να εκπροσωπείται από ανθρώπους που δεν έχουν λερώσει τα χέρια τους εκείνη την περίοδο, θα έπρεπε να ψάξεις εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα, ή να ψάξεις την αντιπολίτευση στην εσωτερική του ΣΥΡΙΖΑ, που μου φαίνεται πιο θλιβερή υπόθεση από αυτούς που διαχειρίστηκαν τα μνημόνια, γιατί για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου φαίνεται πιο τίμιο να τα ψηφίζεις και να τα εφαρμόζεις, παρά να είσαι σε ένα κόμμα που τα ψηφίζει, τα εφαρμόζει και διαφωνείς. Οπότε, επειδή εγώ δεν ανήκω και σε αυτούς που πιστεύουν ότι αν κάνει κάποια αριστερή στροφή ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκτιναχθούν τα ποσοστά του, δεν ξέρω δηλαδή αν το πιστεύει κανείς αυτό, αλλά κάπως έτσι αφήνεται να εννοηθεί από πάρα πολλούς. Νομίζω ότι είναι μια λογική επιλογή. Δηλαδή είναι εγώ δεν το θεωρώ απίθανο, θέλω να πω. Εσύ δεν το θεωρείς απίθανο. Ναι. Εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζω, δηλαδή αυτό συνέβη μια φορά. Ξέρω την ανάλυση, Θάνο, που έχεις αναφέρει. Δηλαδή ότι έτσι ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έτσι ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτον τότε, δηλαδή σε μια περίοδο που αυτό συνέβαινε και αυτό ζητούσε ο κόσμος. Και δεύτερον, αυτό είναι ένα χαρτί που το έκαψε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έγινε, το έκανε και δεν πήγε καλά. Και ζήτησε συγγνώμη. Οπότε δεν είναι ότι λες, εντάξει, δεν μου βγήκε την πρώτη φορά, πάμε να το ξανακάνουμε μαζί. Πάμε με το ίδιο κόμμα, δηλαδή να ξαναδοκιμάσουμε την ίδια συνταγή. Αυτό δεν με πείθει εμένα. Εμένα τώρα, δεν ξέρω. Η Αξιόγλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκω πολύ σοβαρό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν κινείται ποτέ. Είναι πάντοτε πολύ τεκμηριωμένη, δεν είναι λαϊκίστρια, δεν είναι αγενής. Δηλαδή είναι μια σημαντική παρουσία στο δημόσιο διάλογο, με την έννοια ότι την έχω συνδέσει με μια ουσιαστική κουβέντα, με την οποία διαφωνώ. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και εκπροσωπεί προφανώς αυτό το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αυτές τις ευαισθησίες που αποτελούν μια σύνδεση με το αριστερό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πώς θα το διαχειριστεί κανείς αυτό σε σχέση με τη μετέπειτα πορεία του? Για να είμαι ειλικρινής, η συνέχεια της δήλωσής της, δηλαδή το κομμάτι όπου λέει ότι οι εχθροί τους αναρωτιούνται αν θα πάνε, τους θέτουν το δίλημα αν θα πάνε προς το κέντρο ή προς τα αριστερά, αλλά αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα από τα δύο και θα κινηθούν προς τον κόσμο και θα είναι με το δίκαιο, εμένα δεν με καλύπτει αυτή η δήλωση. Μου φαίνεται δήλωση τύπου ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι εχθροί αυτοί που το ρωτάνε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ βλέπω ως λογική την υποψηφιότητα της Αξιόγλου και της Εύης Αξιόγλου και πιθανό να είναι και η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι είναι το φαβορί. Δηλαδή είχε βγει κιόλας ότι παίζει και ο Αλέξ Χαρίτσης, μετά ότι είναι σε κοινή γραμμή, ότι θα κατέβει ο ένας από τους δύο. Δεν βλέπω πιθανό το να χάσει την αρχηγία. Βέβαια δεν ξέρουμε καθόλου τους κομματικούς μηχανισμούς. Έχει σχολιαστεί αυτή η δήλωση, σχολιάζεται ήδη. Δεν επρόκειτο για κάποιο έτσι, πολιτικό μανιφέστο για πύρινο λόγο κλπ. Okay. Είναι μια ανακοίνωση της υποψηφιότητας που λέει κάποια πράγματα. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι οι αντίπαλοι μας κατασκευάζουν το δίλημα προς το κέντρο ή προς την αριστερά. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα για εμάς. Ξέρουμε πολύ καλά με ποιους είμαστε. Είμαστε με τους πολλούς, είμαστε με το δίκιο. Δύο φράσεις τώρα σε μια εξάλεπτη δήλωση σίγουρα δεν μπορούν να δώσουν ακριβώς τις πολιτικές που θα ακολουθήσει, αν ακολουθήσει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πού θα το πάει το καράβι. Γιατί το καράβι κάπου πρέπει να πάει. Από την άλλη, δεν το ρωτάνε μόνο οι αντίπαλοι αυτό. Δεν είναι μόνο οι εχθροί. Υπάρχει συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το πού να πάμε. Αν θα πάμε προς τα αριστερά, αν θα πάμε προς το κέντρο, και το είμαστε με τους πολλούς ενέχει τον κίνδυνο στο τέλος να μην είσαι με κανέναν. Να μην νιώθει ο κόσμος, να νιώθει αυτό το θολό στίγμα, ότι είσαι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ότι πατάς σε πάρα πολλές βάρκες. Και η πραγματικότητα θέτει πάρα πολλά διλήμματα στα οποία πρέπει να πεις αριστερά ή κέντρο. Το 600 αστυνομικούς π.χ. ένα πολύ απλό και πολύ έτσι πιο καθημερινό ζήτημα, όχι κάποια μεγάλη πολιτική τομή. Η αριστερή οπτική λέει το καταψηφίζω, η κεντρώα τομή λέει το υπερψηφίζω. Μονίμως τίθονται τέτοια διλήμματα που δεν μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Εξοπλιστικά, ας πούμε, ναι σε όλα τα εξοπλιστικά και παράλληλα δημόσια παιδεία και υγεία κλπ. Γιατί επειδή το θέλουν οι πολλοί, κάτι που θέλουν όλοι πάρα. Όταν λες και αριστερά και κέντρο, θα λες και φράχτης και διεθνές δίκαιο. Ναι, αυτά είναι τα προβλήματα, τα οποία μπορεί να ακούγονται ότι θα απευθυνθώ σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων. Αυτό που ήθελε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα τα 4 χρόνια της αντιπολίτευσης. Αλλά υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος στο τέλος να μην εκφράζεις κανέναν με αυτά που λες. Να εκφράζεις όλο και λιγότερους και να χάνεις όσο είσαι στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, Θάνο, πρέπει να δοθεί χώρος για να διατυπωθούν δύο απόψεις. Η πρώτη είναι του φίλου που μας έγραψε ένα σημαντικό επιχείρημα, το οποίο δεν ακούγεται πολλές φορές. Εμείς θα δίνουμε φωνή. Τώρα φάτε κούλι και μούγκα. Το οποίο θέλουμε όσο μπορούμε να το κρατάμε στην επικαιρότητα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Φίλε, είμαστε στο πλευρό σου. Όταν χρειαστείς ένα νόμο να κλάψεις ή κάποιον να σου κάνει πατ-πατ-πατ, η φάρμα των ζώων είναι εδώ. Και επίσης η άλλη πλευρά του τσάτ που θέλουμε να προωθήσουμε είναι η Ειρήνη μας έριξε μια δεκαρούμπα πολύ, πολύ ωραία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι γίνεται άμα δεν εκνευρίζει το άλλος με αυτά που λες. Και άναψαν τα αίματα κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε? Άναψαν τα αίματα, οπότε είναι ο άλλος που έχει παθιαστεί με την κουβέντα και με αυτά που είναι στο τσάτ, οπότε πετάει και το 5 ευρώ. Μιλάμε μόνο για ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση. Δεν έχω πρόβλημα εγώ να βρίζω ΣΥΡΙΖΑ. Μου πληρώνεται να βρίζω ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο καιρό τσάμπα τον βρίσκουμε. Ο Θάνος μόλις είπε κεντρώ το κουκουέ, ρωτάει ο Γιώργος. Όχι, για το 600 αστυνομικού. Όχι, είναι δεξιό, παιδιά. Δεξιό. Τι? Το κουκουέ ζήτησε συγγνώμη για τους αστυνομικούς άμεσα την επόμενη μέρα μέσω του Γενικού Γραμματέα στη Βουλή. Μετά την κραυγή, αλλά το κουκουέ θεωρείται ότι είχε αποσύρει την ψήφο του εκείνη την ψηφοφορία. Προτρέχεται λίγο στην ανάλυση της συγκεκριμένης φράσης. Είπαμε ότι όσο μπορεί να πάρεις δύο φράσεις από μια εξάλεπτη δήλωση. Εντάξει, ήταν και λίγο επιθετικό ότι αυτό το λένε μόνο οι αντίπαλοι και οι εχθροί. Δηλαδή υπάρχει αυτή η κουβέντα. Αυτοί δεν αναρωτιούνται καθόλου, δηλαδή. Δεν έχουν κανένα θέμα προσανατολισμού. Αυτό είναι το ερώτημα. Εντάξει, εμείς το λέμε αυτό. Είμαστε οχτροί. Μεταξύ τους δεν αναρωτιούνται για τίποτα. Είναι και αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, μου το λες ότι το λένε οι εχθροί αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς συζητάτε, δηλαδή? Τα έχετε λυμμένα αυτά και αυτά τα λένε οι εχθροί? Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει καλά κανένα ερώτημα για το τι έπρεπε να κάνετε? Πήγε καλά. Δηλαδή, αν κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή, να ξεκινήσω την αφετηρία ότι ό,τι ήταν αυτό επί 4 χρόνια δεν πήγε. Δεν πήγε. Και δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος φταίει. Φάτε ούτε κούλι τώρα, μούγκα. Ούτε οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων. Είναι πολύ ψυχρό. Δεν πήγε καλά. Πρέπει να δεις, και το λέει κιόλας στη δήλωσή της η κυρία Κουτσό, ότι δεν πήγε καλά. Αλλά ένα από αυτά δεν γίνεται να μην τίθεται αυτό το θέμα. Βλέπω, μίλησε ο Νίκος Παπάς για παράδειγμα, λέει περαιτέρω άνοιγμα στο προοδευτικό κέντρο. Πάμε στο προοδευτικό σου κέντρο. Σου λέει, πού είσαι κέντρο, έλα, 4 χρόνια, έλα, εδώ είμαι. Θα σε πιάσω κεντρώε που ψηφίζεις 35% ΠΑΣΟΚ και 35% Νέα Δημοκρατία και 12% ΣΥΡΙΖΑ μετά από 4 χρόνια ανοίγματος στο κέντρο. Θα σε βρω κεντρώε και θα με ψηφίσεις. Ναι. Δεν βγαίνει. Η εύκολη ανάλυση χρόνων ήταν ότι αυτό το πράγμα θα βγει και θα καλύψει το παλιό ΠΑΣΟΚ. Δεν βγήκε. Σαν το μεγάλο περίπατο. Δεν βγήκε. Έχεις πλέον την εμπειρία να πεις ότι δεν βγήκε. Δεν ξέρω θα βγει κάτι άλλο. Θεωρώ πως θα μπορούσε. Ναι, να πούμε και αυτό όμως, ότι σε όσους χαίρονται με την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ότι το έχουμε και στο τσεπάκι ότι θα προκύψει κάποια άλλη τεράστια αριστερή δυναμική και μάλιστα θα έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Καταλάβατε, και αυτό θέλει δηλαδή να είμαστε λίγο συμμαζεμένοι στον τρόπο με τον οποίο το συζητάμε, γιατί είναι και αυτό λίγο εκτός πραγματικότητας. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει αυτό και μπορούμε εμείς να ποντάρουμε εκεί πέρα. Δεν έχουμε κανέναν λόγο για να ποντάρουμε σε κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε δει πουθενά. Δεν έχουμε τέτοια δείγματα δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι θέλει μια ψυχραιμία και μακάρι να έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, εντάξει, δεν θα συμφωνώ εγώ. Αλλά να μου πεις και τι έγινε που δεν θα συμφωνώ εγώ. Τόσος κόσμος δεν συμφωνεί. Θα μπορούσε να είναι ένα ανάχωμα τουλάχιστον στην μισανθρωπία, ας πούμε, της ακροδεξιάς που διατυπώνεται μέσα στην Βουλή. Δεν θα είμαστε πολιτικοί σύμμαχοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά θα κάνει γαργάρα όλα τα χρόνια της οικονομικής πολιτικής λιτότητας στην οποία έχει συνενέσει και θα ασχολείται μόνο με τα ζητήματα στα οποία επελάβνει το ακροδεξιό μίσος εναντίον των δικαιωμάτων μειονοτήτων. Λογικό είναι αυτό. Είναι μια εύλογη στρατηγική. Δεν είναι η δική μου, αλλά είναι πιθανό και να το κάνουν είναι πιθανό και να ψηλοδουλέψει. Εσύ, Θάνο, ξέρω ότι αμφισβητείς το αν θα δουλέψει, αλλά εντάξει. Ναι, εγώ γενικά έχω πάρα πολλά ερωτήματα για το τι θα δουλέψει. Εδώ είμαστε, Θάνο, εδώ είμαστε. Όχι, θα τα μάθουμε, ναι. Ό,τι τουλάχιστον, ερωτήματα έχεις τα λύσει στο chat. Ας δοκιμάσουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι διαφορετικό, δηλαδή, έτσι. Fail again, fail better, ας πούμε, αλλά κάπως με άλλον τρόπο. Δηλαδή και αυτό που λέει ο Παπάς και πάνω από το σχολιάζαμε, σχολιαζόταν και στο chat ο Νίκος ο Παπάς, δεν έχει χώρο ρε παιδιά. Είναι 12 στο 10% του Πασόκ στη Σοσιαλδημοκρατία. Πού να το βρεις το? Και άλλο προοδευτικό κέντρο δεν χωράει. Ή θα τα ενώσετε τα μαγαζιά και θα είστε όλοι μαζί κέντρο αριστερά, ή θα πάτε πιο αριστερά να βρείτε χώρο και θα πρέπει να παρασύρετε το κέντρο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Παιδιά, σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να ακούγεται μπακαλίστικο, αλλά. Είναι δύο κόμματα σε ένα χώρο. Άσε ρε Θάνο να μιλήσω με αλληγορία που ξέρω να μιλάω στην ψυχή του λαού. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις αυτό που θέλεις χωρίς να περιμένεις καμία ανταμοιβή. Καταλάβατε πώς είμαι εγώ τώρα. Τι έχει γίνει τώρα. Δεν άνοιξα το κουμπί και έπεσε το δεκάρικο. Κατάλαβες και έτσι νιώθεις ότι έχεις μια φίλη. Ευχαριστούμε Μαρία. Και τι έχει γίνει Θάνο. Δεν το κάναμε OnlyFans εδώ μέσα. Διατηρούμε και καλά πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι πιστό στι αρχέ σου. Δεν έχω τέτοιε αρχέ. Και τελικά έφερε στον κόσμο. Δεν έχω τέτοιε. Απλώ είναι η εκπομπή. Ήταν πολύ καλή αλληγορία. Δεν θέλω να καταφερθώ εναντίον του ανοίγματο του κουμπιού. Δεν είμαι ηθικιστή. Απλώ είναι τέτοιο ο χαρακτήρα τη εκπομπή. Δεν θέλω να μπερδεύεται ο κόσμο να λέει άλλο είδα, άλλο περίμενα, άλλο μου υποσχέθηκαν από τον τίτλο και άλλο βλέπω. Αριστερά, χωρίς αφήγημα, πώς θα πάει. Με Τίνα. Εντάξει τώρα, όταν είμαστε στη λογική του μονοδρόμου, είμαστε εκτός αριστεράς. Νομίζω εγώ. Αυτό εκτιμώ. Άμα η κοινωνία δεν θέλει αριστερά, τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή, κύριε Πουλή. Νομίζω ότι η κοινωνία δεν ασχολείται τόσο με το. Νομίζω ότι για μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν ασχολείται τόσο με το αριστερά-δεξιά. Αυτό που λένε κάποιοι ισχύει. Μιλάμε για το μη πολιτικοποιημένο κομμάτι. Καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μη πολιτικοποιημένο κομμάτι. Το ξέραμε. Αλλά νομίζω ότι θέλει κάτι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου. Κάτι σαφές και κάτι να υπάρχει. Ένα στίγμα. Όχι μαμού σου, του, δεν ξέρω, θα κάνω, θα ράνω. Δεν είναι αυτή η στρατηγική. Νομίζω ότι ένα μεγάλο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει εσωτερικεύσει την πολύ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εσωτερικεύσει την προπαγάνδα των συστημικών μέσων για το ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Και ακούγεται πάρα πολύ και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό με το 3%. Δεν ισχύει. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμία μελέτη από αυτές που θέλει ο Μητσοτάκης. Εγώ το έχω γράψει δύο φορές, το γράψανε 10. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι κεντρός. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός, έχει αριστερές ιδέες. Η βάση. Δεν υπάρχει η δίθεν επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στο 3% αν ξαναπάει στο πιο ριζοσπαστικό. Αυτό έχει ξεκινήσει από το Sky και το Mega, ας πούμε, και το έχουν εσωτερικεύσει κάποιοι. Ξέρω ότι ακούγεται και μέσα, δηλαδή. Ακούγεται σχετικές συζητήσεις. Τι θες, σύντροφε, να πάμε στο 3%, να είμαστε ήσυχοι και ιδεολογικά καθαροί. Και δεν έχει να κάνει τόσο με την άνοδο. Εγώ ναι. Εγώ είμαι υπέρ του να είναι κανείς το 3, 2, 1, 0% και να είναι ιδεολογικά καθαρός. Είμαι ακριβώς αυτό που ηρωνεύονται αυτοί οι πάρα πολύ αριστεροί που δεν βάζουν νερό στο κρασί τους και θέλουν να κάνουν κριτική. Αυτό. Ακριβώς αυτό μου φαίνεται μια χαρά. Μου φαίνεται υπέροχο. Θεωρώ ότι η εναλλακτική σε αυτό είναι να κάνεις ό,τι χρειάζεται, ό,τι σου λένε οι δημοσκόποι, προκειμένου να πιάσεις μια καρέκλα να κατσικωθείς και να επιβάλλεις στην πλάτη του Κοσμάκη πολιτική που δεν τον συμφέρει και που επιβάλλεται απ' έξω. Μου φαίνεται πολύ κακή η ιδέα. Δεν βλέπω κανένα λόγο να το κάνει κανείς αυτό. Μου φαίνεται μια χαρά το να είσαι κόμμα του 3-2-1 0,5% και να πιστεύεις αυτά που λες. Αυτή είναι η δικιά μου παραξενιά, ρε παιδιά. Τι τα θέλετε. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την καρέκλα τώρα. Φθαρμένη από παντού. Τρίζει. Είναι σκισμένη. Τα χερούλια κουνιούνται. 15 ευρώ από το παλιατζίδικο. Δεν είναι καρέκλα της προκοπής. Γι' αυτό μην παίρνετε συμβουλές από μένα. Άμα θέλετε συμβουλές κοινωνικής ανέλυξης, ρωτήστε κανέναν άνθρωπο πιο καπάτσο. Εγώ λέω πολύ σοβαρά ότι ναι, αυτό που ενδιαφέρει είναι πού και πού να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν στα σοβαρά τα λόγια τους και δεν κινούνται μεταξύ κινησμού και συμβιβασμού. Αυτό θέλουμε. Αυτό έχω ανάγκη εγώ δηλαδή. Έχω πολύ μεγάλη ανάγκη από έναν κύκλο ανθρώπων, είτε γνωστών και φίλων, είτε και συντρόφων. Έναν κύκλο ανθρώπων οι οποίοι θα παίρνουν στα σοβαρά αυτά που λένε και δεν θα τα αλλάζουν ανάλογα με τις διαθέσεις του κόσμου. Αυτή είναι η δικιά μου επιδίωξη. Δεν μου φαίνεται και τόσο τοπική, δηλαδή μου φαίνονται πολύ απλά πράγματα αυτά. Μου φαίνονται στοιχειώδη. Μου φαίνονται για την ακρίβεια ότι είναι οι μόνες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κανείς προκειμένου να μπορεί να ονομάζει τον εαυτό του αριστερό. Διότι διαφορετικά, αν πουλάς και αγοράζεις τις απόψεις σου με βάση το τι θέλει η αγορά, το τι πουλάει στην πιάτσα, δεν έχεις κανένα λόγο να ονομάζεις τον εαυτό σου αριστερό. Κάνε ό,τι θες, κάνε ό,τι πιάνει. Ρώτα έναν δημοσκόπο, ρώτα έναν ερευνατζή. Πιάσε ρώτα εκεί πέρα τι θέλει ο κόσμος και πες του αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Πλάσαρε μετά στον κόσμο ό,τι γουστάρει να ακούει και κατά βάση κάνε ό,τι συμφέρει τους φίλους σου και τους πραγματικούς ανθρώπους που κάνουν κουμάντο στην χώρα. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ο λαός μου έδωσε 41% για να κάνω ό,τι γουστάρω, οπότε τώρα μούγκα. Ναι, να πούμε ότι έχουμε περάσει τη γενικότερη κουβέντα, δηλαδή δεν... Εγώ ξαναλέω ότι από μια εξάλλητη δήλωση με πολύ συγκεκριμένα, με μόνη απάντηση τέλος πάντων ότι θα είναι υποψήφια, δεν μπορείς να βγάλεις και πάρα πολλά για την υποψηφιότητα. Με πολύ ενδιαφέρον προσωπικά περιμένω τα επόμενα, γιατί είναι η λογική λύση η Εύφη Αχτσιόγλου. Και θα έχουν σημασία τα επόμενα. Δηλαδή είναι πρόσωπο, συν ιδέες και θέσεις. Ιδέες και θέσεις είναι πρόσωπο, για να το πω λίγο. Αυτό εκφράζει το ΚΚΕ με την προϋπόθεση ότι δεν θέλει να υλοποιήσει τίποτα από όσα θεωρητικά πρεσβεύει. Εντάξει, αλλά μια διαφωνία με το ΚΚΕ είναι θεωρητική. Δεν θέλω τα ίδια με το ΚΚΕ. Δεν είναι το πρόβλημά μου ο συμβιβασμός. Όντως, δεν θέλω τα ίδια. Δεν με εκπροσωπεί το πολιτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ. Μην κοιτάτε τώρα που επειδή έχει σκληρύνει η δεξιά, φαίνονται λιγότερο οι διαφορές μας. Το βρίσκω ελεύθερο. Δεν ψήνομαι καθόλου δηλαδή. Αυτά. Λοιπόν. Σπίτια σας. Θάνο, θες να πεις και τίποτε άλλο? Διαβάζω τα σχόλια. Έχει πάει 4 ώρα κοντεύει. Μας έχουν φάει, τη ζωή μας έχουν φάει. Και ενώ έχουμε οδηγίες ότι πρέπει να πολυδουλεύουμε. Τι λένε τα σχόλια? Όχι, έχουν ενδιαφέρον πολλά. Και για καύσωνα. Είναι σχόλια που μπορείς και μέσα σε καύσωνα να τα διαβάσεις. Είσαι κάτω από air condition, δεν έχει τέτοιε δικαιολογίε. Πού το ξέρουν όμως. Δεν θα με βλέπανε πιο ταλέπορο, δεν θα φαινόμουν. Εντάξει, τόσο αέρινο πια. Με το που κάμισο. Τόσο κεφάλι. Όχι, είναι γνωστό ότι έχουμε air condition, γιατί σε άλλε φάσει έχει παίξει σε κάμερα από έχει πάνω. Φανεί, έχει φανεί, έχει ναι. Φανεί. Σχολιάσαν του πόσου βαθμού είναι. 16. Παιδιά ήταν ο Πρόκοπης Παυλόπουλος. Ναι, θέλαμε να το έχουμε. Έλα, κρατήστε το λίγο και μετά καπάκι στα κορίτσια. Όταν λες κρατήστε το λίγο και καπάκι στα κορίτσια, δηλαδή μία ώρα και 50 λεπτά ακόμα, γιατί η κοινωνία ώρα πέρασε στις 5 η ώρα, σήμερα, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυμπάρδη, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ο συμβιβασμός είναι βασική ουσία της δημοκρατίας. Απλά το λέω. Δεν συμφωνούμε, καλέ μου φίλε. Δεν συμφωνούμε. Δεν είπα να αρχίσω να πάρω τα κουμπούρια να δολοφονώ ή να αποκεφαλίζω αυτούς με τους οποίους διαφωνώ, αλλά τώρα να μου λες ότι είναι και ουσία της δημοκρατίας ο άλλος να μην κρατάει τίποτα από αυτά που συνιστούν τον πυρήνα των απόψεών του και να καταπίνει τον ένα συμβιβασμό μετά τον άλλον και να του λέμε και μπράβο γιατί είναι ουσία της δημοκρατίας. Δεν είναι ουσία της δημοκρατίας, ξεφτύλας είναι. Μην τα λέμε τώρα αυτά. Σε παρακαλώ. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας γιατί αλλιώς ανεβάζουμε πίεση και μπορεί μετά με τη ζέστη να υδρώσουμε. Πολλά ντουζ. Πού είναι. Τώρα έχασα τη λίστα. Από το τι πρέπει να κάνω. Τα θυμάμαι εγώ. Για λοιπόν, πες. Κλιματισμό. Ναι. Δεν θα δουλεύετε. Ναι. Θα έχετε ένα πανάκι με χλιαρό νερό. Θα κάνετε ντουζάκια. Δηλαδή θα λες το αφεντικό περιμένει να φέρεις κάτι. Σε βλέπει να περπατάς χλάτς χλάτς με σαγιοναρίτσα. Πετσέτα γύρω από τη μέση. Λέει τι... Πού, αφεντικό, πρέπει να κάνω. Λοιπόν, όχι μία ώρα και 50 λεπτά γιατί τα κορίτσια βγαίνουν νωρίτερα. Όχι όπως εσείς. Το κατάλαβα αυτό. Ναι, στην προηγούμενη εκπομπή βγήκαν 5 παρά 10. Τώρα, αυτό δεν είναι έχει κανένα νόημα αυτό. Πρόβλημα αυτό, είναι λάθος. Τώρα, εντάξει, δεν θέλω κιόλας, επειδή είμαι σε μια θέση ευθύνης, δεν θέλω να σχολιάζω δημόσια το λάθος. Πάντως, το ντύσιμο που λες για τον καύσωμα προβλέπεται. Ναι. Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο, μανιστό χρωμα ρούχα από πορόδες υλικό. Πορόδες υλικό, ναι. Ο σώμας πλήγω. Και σε βλέπει το αφεντικό, λοιπόν, λέει, πώς και του λες αφεντικό, πάω για ένα ντουσάκι και έρχομαι. Πας, μην τραγουδάτε πολύ δυνατά στο γραφείο. Ελπίζω ότι θα έχετε ντους στο γραφείο σας. Ναι. Εμείς έχουμε, εδώ πέρα έχουμε αυτό το. Αυτό δεν είναι απλό ταπεινό τζακούζι. Τζακουζάκι. Δεν είναι, τα γνωστά. Ναι. Έχουμε και πολλά παπάκια από το επεισόδιο της ανασκόπησης. Είναι όλα στο γραφείο μου. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί έχω δει ότι είσαι πάρα πολύ κομπλεξικό άτομο. Απλώς όταν έρχεται κάποιος, τον ξεναγώ και στα παπάκια του Θάνου. Και λέω, εδώ έχει ο Θάνος τα παπάκια του. Και όποιος έρχεται στο γραφείο, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι να μας γνωρίσουν, να πούνε ένα γεια. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τα αξιοθέατα. Λέω, αυτά είναι τα παπάκια του Θάνου. Και έχει αρχίσει και στραβώνει ο Θάνος και λέει: τι θα γίνει, θα το κάνεις πολλές φορές ακόμα αυτό. Και λες κάθε φορά τα ίδια. Οπότε με προκάλεσε να μην λέω τα ίδια, να προσθέτω στην παρουσίαση. Και τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Το λέω τώρα εδώ που είμαστε μεταξύ μας, επειδή δεν μου επιτρέπει να το αναφέρω. Ναι, και γιατί πειράχτηκα τόσο πολύ που το είπε σε δύο άτομα που ήρθαν στο γραφείο. Οπότε ας το πούμε σε. Ας το πούμε στο ραδιόφωνο. 7.000 στο ραδιόφωνο. Ναι, το λέω τέλος πάντων για να κλείσει αυτό το θέμα με τα παπάκια του Θάνου. Ναι, να εξηγήσουμε. Θυμάστε το επεισόδιο της ανασκόπησης με τα παπάκια. Τα είχαμε αγοράσει πολλά παπάκια. Ήταν ατάκτως ηρημένα στο γραφείο. Η καθαρίστρια τα σημάζεψε και τα άφησε κοντά στο γραφείο μου. Οπότε θεωρείτε ότι είναι στα σύνορα του γραφείου μου. Αυτή είναι οπότε η επίσημη απάντησή σου. Είναι στα σύνορα του γραφείου. Ναι, οπότε έχει μείνει μια σειρά με κίτρινα παπάκια στα σύνορα του γραφείου μου. Οπότε προφανώς ως καλός συνάδελφος ο Κωνσταντίνος λέει την ιστορία ότι τα έφερα εγώ. Τώρα, όντως, δηλαδή, η επίσημη απάντηση είναι στα σύνορα του γραφείου μου. Ναι. Θα το ανεβάσω φωτογραφία. Τι πιπάκια. Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται εντυπώσεις και να μην μπορείτε να κρίνετε, θα ανεβάσω φωτογραφία από τα παπάκια του Θάνου και ας πει μετά εκείνος, ας μιλήσουν τα γεγονότα τα ίδια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και αν ήταν λίγο τεταμένη η συζήτηση στο τελευταίο κομμάτι. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι ήταν. Στο τελευταίο κομμάτι, λίγο υπήρξε ένταση εκεί με τον Μητσοτάκη, με τον Μούγκα τώρα. Γιατί πάντα έχουμε κάποιον που θέλει να θυμίζει αυτά τα επιχειρήματα και θέλουμε και εμείς να τα θυρίζουμε. Να τα θυμίζουμε. Και υπήρξε και μια μικρή ένταση στο τέλος με τα παπάκια. Αλλά είναι ένα καλοκαιρινό θέμα. Το είχαμε συμφωνήσει από την αρχή ότι θα χρειαστεί να βάλουμε και λίγο παπάκια, γιατί σιγά σιγά θέλουμε να είναι όλο και πιο πλατσουριστή η εκπομπή, να θυμίζει όλο και περισσότερο νερά και τέτοιες απολαύσεις. Οπότε σας χαιρετάμε. Να είστε καλά, να ακούσετε την εκπομπή της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρυεμπάρδη και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2 η ώρα ακριβώς. Γεια σας.